Merkwaardig. Oké, dus ik... Wat raar dat ik het maak. Ja, net. Voelbaar. Record monitoring. Ja. Hoor je mij of niet? Ik hoor je wel. Ik was eventjes in de keuken. Oh, vandaar. Nee, het gekke, ik probeer net een mp3'tje hier te draaien, maar dan hoor ik hem niet. Jawel. Maar jij hoort hem wel. En ik hoor hem dus niet. Ik snap daar niks van. Nou ja, goed, maakt niet zo belangrijk, maar... Ja, ik heb een stukje gehoord. Ja, nee, maar ik... Ik heb een stukje gehoord, ja. Ik zie wel dat die VU-metertjes uitslaan, maar ik hoor het gewoon niet. Ik vind het heel idioot. Nou ja, niets aan te doen. Even kijken. Ik heb laatst die drummachine van ons. Ik heb natuurlijk hetzelfde probleem. Zei dat je op een gegeven moment word je zo moe van die ritmes dat je het allemaal wel kent. En dus dan begin ik gewoon bij één en dan ga ik alles weer na. En dan probeer ik andere galm en van je kent dat wel. En dan schrijf ik op welke ik leuk vind. En nu kom je, want je gebruikt toch vaak steeds dezelfde soort ritmes. Ja. Dus ik heb nu, die we net gebruikten, dat was 164 geloof ik. Die gebruik ik ook niet zoveel. Even kijken wat ik er nog meer leuk. 154. Even kijken. Hoe dat op 100 klinkt. Even kijken, 154. 154. Nee, 154 die heb ik ook op mijn lijstje staan. Oh, oké. En 144. Ja, nou, zo'n zijn ham. Even kijken, 142 was het ook weer. Oh ja. Ja, dat is een andere bekende, ja. Even zien, 124. Kijken of we die op 100 kunnen, hoe dat dan klinkt. 48. Ja. Stop, kudding. Even kijken. Ja, dat is een bekende. Nou, maar die zijn goed, man. Ja. Nee, die moet eigenlijk op 90, dan is die het lekkerst. En dan even deze erbij voor de... Ja, stop. Niet opnemen. Even zien. Die op 17. Dat is een oude Billy. Ja, hang maar op. Oude Malot. Kijk eens. Ja, dat bedoel ik. Oude bekend. Goeie. Thank you. Zo, dan gaan we een beetje sneller, want dat oude mannentempo, dat is natuurlijk helemaal niks. Nou. Even kijken, 130 gaan we nu. Even dat luie zweet even eruit rammen. Even kijken, ziet dat goed, ja. Ta-ta-da-da. Weet je wat het mooie van deze kamer is? Dat ik nog niet steeds hoef te zeggen... Doe even 80 bpm. Jongen. Appalakeetje. Zo. En dan ga ik eerst jou even wat harder zetten. Ja. Zo. Hey, wat goed nieuws, man. Hey. Hey, en hoe kom je aan die ruimte eigenlijk?